درود بر شما، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. هوا سرده؟ گله نکنید که وای چقدر هوا سرده. سرما روی طبیعت اثر مثبت‌تری از سایر فصل‌ها دارد. مادر بزرگ میگفتن که وقتی سرما خوردید یا تب دارید بستنی یا هندونه بخورید تا میکروب داخل تنتون کشته بشه. شاید ما به این حرفا توجه نداشتیم، اما زمستان برای طبیعت همون نقش بستنی و هندونه مادر بزرگ رو داره. ما به حرفا گوش میکنیم اما بلافاصله از گوش دیگرمون رد میکنیم. اما کسانی هستن که با حرفا زندگی میکنند. این برمیگردد به حالت شخص و روابط میان تن و روان که علم فیزیولوژی روانی مینامیم. با گذشت زمان روانی علمی تحقیق درباره نفس آگاه، پدیده‌های مغز آن را شناختند. به آخر اون که میرسیم پدیده خودآگاه که بین تن و روان توازن برقرار میکند. علم فیزیولوژی روان را به سبک وسیع‌تر تعریف میکند. علم فیزیولوژی رابطه تجزیه و تحلیل انواع و اقسام رفتار انسانها و جانوران، در واقع مکتب رفتار موجودات زنده است. رفتارهای کلی به مدد سازمانهای جزئی از قبیل سازمانهای عصبی و غده‌ای و غیره رو تعریف میکند. هیچ کدوم این رفتار فیزیولوژی از کجا شروع و کجا هم تمام می شود. آنها آغاز و پایانش هم پایانی معلوم نیست، اما در بعضی انسان ها فقط مرگ است که پایان دارد. رفتارهای جنسی، ارتباطهای دو انسان، هوش یک نقش سازگاری دهنده زیستی دارد. درباره بینایی در فیزیولوژی بحث بسیار عمیق شده، چون مطالعه عضو بینایی قسمت مهمی از رفتارهای انسان است، چون دید با چشم میتواند در این مکتب مهم باشد. این علم شامل همه روانشناسی نمی شود، چون علم جامعه شناسی همانا تحقیق در رفتار اجتماعی است. رفتارهای اجتماعی مفهوم دیگری از بخش روانشناسی است. ما در جامعه می بینیم زنی به شدت کتک می خورد، در واقع زیر دست و پای مردی سیاه می شود و مورد شکنجه های زیادی قرار می گیرد، یا مردی با زبان مورد اهانت زنی قرار می گیرد، پسری تنبیه فیزیکی می شود، مادری به دخترش توهین می کند، مادر پدری با فرزند خود سازگاری ندارند، یا پسری حاضر به دیدار پدر مادر نیست، یا جوانی خلوت رو بلذت ترجیح می داد، یا زنی آغوشش را برای دیگران باز می کند. رابطه هایی به وجود می آید که این رابطه ها در بعضی موقع هم ممنوست، یا خانواده بیمار یا جامعه بیمار. اینها که ما در جامعه می بینیم علم جامعه شناسی دربارش می نویسد و تحقیق می کند، یا قطرهایی که انجام می شود، خشونت هایی که می بینیم. اما فیزیولوژی روانی تحقیق درباره کنش های دریافتی که همون حسی است، یا تحقیق درباره کنش های عکس العملی یعنی جوابی که موجود با احساس هایی که از محیط دریافت می کند، تحقیق درباره حیات عاطفی و رفتار، و تحقیق تمایلات غرایزی، تغذیه و دفاع از این قبیل. فیزیولوژی تن و روان تا آخر عمر با انسانی که عاطفه بالا دارد همراه است و ادراک و فقر اون رو تجزیه و تحلیل می کند. پدری که در کنار فرزندش می نشیند و او را در آغوش می گیرد می خواهد روزگارش را بداند، مادری که تا آخر عمر مانند یک مادر دنبال کودکش می دود و می خواهد بداند او زندگیش چگونه می گذرد، بخش های زندگی احساسی مانند عشق که بالاترین بخش احساسی اوست که همه مربوط به مغز می شود، و در آخر همه بیماری های تن و روانی که به عاطفه همون حس است منجر می شود. زندگی انسان ها از روز تولد تا 18 سالگی همه چیز او ساخته می شود. اگر فکر می کنیم که در 18 سالگی او می تواند بلد است بخورد و بخوابد و زندگی کند، اینجاست که ما از لحاظ روانتنی احساس او را متوقف کردیم. یعنی این مرگ نیست بلکه پایانی است که به او داده ایم. بله، پایان او از لحاظ عاطفی متوقف می شود. برای همین ما مخصوصا ایرانیان به خاطر اون فرهنگی که داریم درباره تن و روان باید بیشتر بدونیم. نقاب دو چهره داشتن، نقاب دو شخصیتی خود را برداریم، اونی باشیم که واقعا هستیم. روزی که دختر بچه‌ای بودم و پدرم از دنیا رفت، وقتی مادرم برگشت نمیدونستم که اونا کجا بودن. از مادرم پرسیدم که مادر آقا کو؟ او گفت که رفت پیش خدا. از او پرسیدم کی میاد؟ مادرم گفت اون نمیاد اما ما میریم. گفتم که مادر به این زودی ها؟ گفت نه به این زودی ها نه، معلوم نیست، شاید ما تنها بریم، شاید دست جمعی. روز 8 فروردین بود و روز 14 فروردین من رفتم مدرسه. وقتی تو کلاس نشسته بودم معلم گفت فیروزه من به تو تسلیت میگم، پدرت فوت کرد. من گفتم پدرم نمرده، رفته پیش خدا، مادرم گفته ما یه روزی میریم پیش او. معلم با خنده موذیانه گفت دیگه چی گفت؟ نگفت که کی میخواییم بریم پیشش؟ من گفتم نه، مادرم گفت ما خواهیم رفت. معلم گفت به مادرت سلام برسون. بعدها به مادرم گفتم منظورتون از تنها یا دست جمعی چی بود؟ گفت ممکن است من تنها و تنها بریم، ممکن است بر اثر سیل، زلزله، گرسنگی همه با هم زیر این خونه بمیریم. اما بعد از 50 سال اولین نفری بودن که رفتن. منظورم جنبه روانی حرفای او بود که تأثیر زیادی در فرزندانش داشت. برای همین همیشه از شما عزیزان خواستم رابطه خانواده تربیت بچه ها رو جدی بگیرید، چون 18 سال بچه ها ساخته می شوند. هرچی بعد از او در زندگیشان پیش بیاید به همین 18 سال مربوط می شود. این والدین هستن که می توانن رابطه تن و روان رو به بچه ها توازن برقرار کنند. یعنی اون از لحاظ جسمی همه چیز داشته باشد اما از لحاظ روی صفر میبینید که چیزی از این جوان نمیماند. تمایل به خیلی چیزها از همین نداشتن توازن است. چیزهایی که به او کمک میکند و امروز میبینیم شاهدش هستیم: رقص سمای دراویش، مراسم حج، ساز و دوحل اقوام آفریقایی، اینها برگشتیست به گذشته که نتوانسته میان تن روان توازن برقرار کند. بعضی محققان گرایش به بعضی از رفتارها رو درجه رضایت جسمی تلقی می کنند. ما با مسئله جدایی بسیار ساده رفتار می کنیم و میریم یک زندگی دیگر درست می کنیم، اما آنچه بر فرزندان ما می گذرد بی خبریم. جامعه بیمار والدین بیمار دارد، والدین بیمار فرزندان بیمار دارند. بیاییم عمیق‌تر از هر روز به این مسئله فکر کنیم. ما با جامعه چه می کنیم؟ جامعه با ما چه می کند؟ آن وقت به صدای پرندگانی که از سلما می لرزند گوش کنید، که صدای اونا مانند فرزندان ما که در سرمای بیمهری والدین قرار دارند ملودی و سمفونی ندارد، فقط صداست که می کنند. صبح بخیر عزیزان هموطن، بیدارید. امیدوارم که همیشه در زندگیتان بیدار باشید. ترک بار باسه بارو چطر دستاتو میخوا باسه یه فرس زمستون تبه قطباتو میخوا باسه یه تموم او پیشم بمون تو رو هر روز میخوام، حتی نه یک روز در میون آسه یه تموم آن پیشم بمون، من تو رو هر روز میخوام، حتی نه یک روز در میون. واسه وحشت از سیاهی مرگ چشماتو میخوام، واسه سبت بی گناهی حرف لباتو میخوام، واسه یه تموم آفیشم بمون، من تو رو هر روز میخوام، حتی نه یک روز در میون، واسه یه تموم آفیشم بمون، من تو رو هر روز میخوام، حتی نه یک روز در میون، حتی نه یک روز در میون. باشه میگم با التماس، هر روز نه یک روز در میون، واسه یه تموم آفیشم بمون، من تو رو هر روز میخوام، حتی نه یک روز در میون، واسه یه تموم آفیشم بمون، من تو رو هر روز میخوام، حتی نه یک روز در میون، حتی نه یک روز در میون. یکی از بزرگترین و تأسف انگیزترین طرز فکر در جامعه این است که کسی را شایسته کاری میکنن که در وجودش نیست. این بی‌اعتبارترین کاری است که هر کسی انجام میدهد. بهتر بگم فقر فکری و فرهنگی است، یعنی معنی زندگی و ارزش‌های زندگی مورد تحقیر قرار می‌گیرد و به علم دهنکجی می‌کنند. هیچ بی‌فرهنگ‌ترین اقوام نگفتند که فقط مقام دولتی به دست بیاورید، مقام دولتی شما درجه انسانیت و اعتبار شماست. در کتاب‌های فلسفی و علمی همه ملت‌ها از دانیال نبی تا انیشتن این دستور کم و پیش تکرار شده که هدف بشر به سوی پیشرفت است. اول باید آدمیت را پرورش داد، بعد به سوی روشنایی رفت. امروز در جامعه ما حرف بر سر این است که آیا دستگاه دولتی از این فضل و دانایی برخوردار است یا مقام و دانش را خریداری کردند. دانش مانند روح بی بدن است، دانش مانند روح بدون بدن است. یعنی بعضی ها بی مقامی رو بی ارزگی، بدبختی، غضب الهی و حتی نقص روحی و جسمی می دانند. فکر می کنند که اگر مقام دهنپوری نگرفتن، نسبت به هوش و استعداد مدارک شخصی خودشون مشکوک می شوند. یا فکر می کنند ناقص العزف و کم رشد و منحرف و معیوب هستند. مقام در واقع یه وضعی پیدا کرده که عده لعل زنان می خوان دنبال اون بگردن تا اونو به چنگ بیارن، تا در نعمت به قول خودشون قوته‌ور بشن. جاه طلبی خوب است، جاه طلب طالب ترقی است، اگر جاه طلبی با خدمت همراه نباشد، شخص یا بیچاره است یا به خود اطمینان ندارد. آدم جاه طلب اگر 20 شغل متفاوت به او پیشنهاد بشود قبول میکند و در دنبال شغل 21 میگردد. تا زمانی که کسانی از این جاه طلبی پول در می آورند، مقام به دست می آورند، هیچ امیدی به پیشرفت معنوی یک ملت نباید داشت. جامعه شده بده بستون، من یک کاری برای تو می کنم، تو هم یک کاری برای من بکن. این طرز فکر در جامعه مشکل بر مشکل می افزاید. زخم کهنه هرچی می گذرد عمیق‌تر می شود. بدین علت هست که ظرف این 30 و 40 سال گذشته ما با علم جدید سرکار پیدا کردیم تا بتونیم کسانی که رشته علمی رو تمام کردن سرکار بگذاریم. فارغ التحصیل رشته علوم در کشور ما فعلا معلم است و ما نمیتوانیم تا ابد بر سر سفره علم مهمان باشیم. ما که نمیتونیم تا ابد بدیم و بستونیم، باید تکونه بخوریم، نشون بدیم ما دوستداران معتقدان علم هستیم. از 100 کتابی که در ایران منتشر می شود 90 تای اون ترجمه کتاب کشورهای دیگر است. ما داریم بر سر این کشور بی فرهنگمون، کشور نفت فروشمون چه میاریم؟ آقازاده های سفینه بیکار یکی پاش رو می مالد و دیگری لقمه نان تو دهنش می گذارد. منتظریم تا در نقطه از جهان اختراعی بشود، این آقازاده ها بخرند و وارد کنند. این طرز فکر نه تنها این نوع زندگی قابل دوام نیست، برعکس غیر انسانی هم هست. در شرایط فعلی کشورمون کسی به شما نمیگوید بروید گاندیوار زندگی کنید، ولی خوب است که گاهی از خودمون بپرسیم این وضعی که داریم، پستی که داریم، نانی که میخوریم به اون میارزیم؟ این عادی ترین سوالی که ما میتوانیم از خودمون بکنیم. به جای دنبال زندگی شخصی خودمون گشتن، احساس زندگی و آزادی و خرد بکنیم. تا کی میخوام فکر کنیم سواره سواره است و پیاده پیاده؟ اگر من استفاده نکنم دیگری میبرد، اگر من این پست را نگیرم کسی دیگری میگیرد. این کلمات از دهن انسانهای جاه طلب بدون هدف قصد خدمت که هدفی بدون قصد خدمت دارن به زبان میآید. مردمی و انسانیت هم در بین نیست. آنچه مصیبت است و راه را دشوارتر می کند، اندوهبار و دلخراش است، ما خود را ملتی می دانیم که روزگاری یکی از انسانترین درخشانترین فرهنگ ها را به دنیا ارزانی داشته است. آیا اون ملت من و شما هستیم؟ آیا اون ملت من و شما هستیم؟ صد افسوس، هزاران افسوس، میلیون ها افسوس، میلیارد ها و میلیارد ها افسوس که قطره اتمی هم از اون ملت کهن بر جای نمانده است. صد افسوس، هزاران افسوس، میلیون ها افسوس، میلیارد ها و میلیارد ها افسوس که قطره اتمی هم از اون ملت کهن بر جای نمانده است. با سلام و صبح خیر حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را تا چند لحظه دیگر به گفتگوی مستقیم رادیو صدای ایران با دکتر شاهین فاطمی جلب میکنم. یادآوری میکنم که این گفتگو درست 4 دقیقه پیش آغاز شده است. اشاره کردم زمانی است که این آخرین مرکز مورد استفاده یا جایی که برای بنی‌سازی در فردو در نزدیک قم تأسیس شده علنی شد و جمهوری اسلامی مجبور شد که اون رو اعلام بکنه بعد قرار شد که یک ماه اینها فرصت دادن تو اونجا رو تخلیه کنن یا هرچی میکنن و یک تیمی به اونجا بره و این تیم رفت و گزارش نوشت. هنوز گزارش منتشر نشده بود که البته آقای البرادعی اون رو دیده بود چون رئیس اون مؤسسه است. اما ایشون یک مصاحبه داشت در نیویورک و از اون خبرنگار نیویورک تایمز پرسید که خب اونجا چی دیدن این افرادی که رفتن؟ گفتن چی سولاخی بود در دل کوه. درست دو هفته یا سه هفته بعد از اون این گزارش به حکام سازمان انرژی اتمی هسته‌ای بین‌المللی نشون داده شد. اونقدر مطالبی که در اون بود حساس به نظر رسید و در تضاد با تعهدات بین‌المللی ایران که اون قطعنامه قضایی را شورای حکام که همه را متعجب کرد با 25 رأی موافق که جزء اون آرا روسیه و چین هم بودن منتشر کرد. خب ببینید تفاوت از کجاست تا به کجا. ایشون میگه هیچی نبود، یه سوراخ بود در کوه و مسئله را باید به این صورت پوشش بده، در حالی که وقتی خود گزارش رو دیدم که البته هنوز هم منتشر نشده ولی اون گزارش ها و اخباری که راجبش منتشر شد در همه مهمتر تأثیری که در رأی اون سازمان گذاشت که بعد از 4 سال بی‌سابقه است این چنین اقداماتی از طرف شورای حکام که رأی بدن و مطلب رو به شورای امنیت بفرستن. این دومین باری که این اتفاق میفته و این بار جمهوری اسلامی خیلی امید داشت که چون اعضای این سازمان طرف مجموع عمومی انتخاب بشن و این بار تعداد زیادی کشورهای افریقای آسیایی در اون بودن که جمهوری اسلامی سعی کرده بود اینها رو تطمیع بکنه یا تهدید بکنه ولی موفق نشد و دوباره فقط همون 3 کشوری که در بار اول در کنارش بودن که از اونها فقط یکیشون مسلمونه، یعنی ونزوئلا، مالزی و کوبا رأی مخالف دادن. این همه برادران اسلامی، فقط مالزی با ایشون مونده، اون هم بسیار آشکاره. اقتصاد مالزی امروز بر پایه سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی میچرخه، اکثر ساختمان ها، بانک ها و اون به اصطلاح سازمان های اقتصادی و غیره مالزی امروز متعلق به سران جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و دیگرانه. یعنی مالزی به صورت یک مستعمره جمهوری اسلامی در اومده چون یکانه جاییست که اینها میتونن هر کاری دلشون میخواد از نظر بانکی انجام بدن و نگران نباشن که در به شبکه بین‌المللی اعتماد داشته باشه. در هر صورت فقط مالزی رأی به نفع جمهوری اسلامی و بر علیه قطعنامه داد. این مسائل آقای البرادعی خواهد رفت ولی این مسائل دنباله خواهد داشت. مطمئنن در ماهای آینده ما خواهیم دید که اطلاعات بیشتری در مورد پرده‌پوشی های آقای البرادعی در مطبوعات منتشر خواهد شد، افشاگری های بیشتری خواهد شد. بله بسیار بسیار زیاد، ولی هنوز هم ایشون به علت همون جایزه صلح و ارتباطات که داشته اون پرده پوشی رو داره که چون من بدون اینکه بخوام اسم ببرم با یکی دو نفر از افراد بسیار مؤثر در نشریات بین‌المللی که مقاله رو دیده بودن صحبت کردم و اونها از اینکه نگران بودن چاپ این در این موقعیت گفتم خب در موقع مناسبی وقتی مطالب بیشتری منتشر شد اینو چاپ، گفتم نه دیگه در اون موقع من مطلب دیگری خواهم نوشت، این که نخواهد بود. ولی در هر صورت در وبسایت ها و وبلاگ های مختلف به اون اشاره شده و همه میدونن که آقای البرادعی به ملت ایران خدمت نکرد بلکه به حاکمان اسلامی کمک کرد و در واقع به ملت ایران لطمه زد، چون ملت ایران امروز به خوبی نشون داده که خواهان داشتن سلاح هسته‌ای نیست و این اونهایی که میتونن در خارج از کشور صحبت بکنن و بابسته به نوعی در ارتباط هستن با جنبش سبز و افرادی که به ظاهر با به عنوان جمعه صرف صحبت میکنن، خوشبختانه کم کم در این مورد دارن جبهه میگیرن و من دیدم یکی دو مصاحبه که اخیراً شده برای اولین بار در مورد اینکه ملت ایران خواهان بمب اتم نیست دارد گفته میشه و این کاش این کار سالها پیش انجام شده بود. بنابراین منظورم اینه که با این نوع پرده پوشی ها آقای البرادعی نه تنها خدمت به ملت ایران نکرد بلکه به رژیم خدمت کرد و به منافع واقعی ملت ایران لطمه زد، چون ملت ایران هیچ وقت خواهان داشتن بمب اتم نیست و اصلا اونهایی که حتی انرژی هسته ای را هم برای ایران غیر ضروری میدونن، چون توی که بارها ما صحبت کردیم حتی از نظر انرژی هم به دو دلیل بسیار بسیار مهم، اگر در زمان رژیم گذشته و یا اکنون این بحث به صورت علنی مطرح میشد و مردم حق اظهار عقیده داشتن، من بسیار بسیار شک دارم که مردم ایران آزادانه حتی انرژی هسته‌ای رو برای مصارف صلح‌جویانه هم قبول میکردن. دو دلیلی که من دارم، یکی از نظر اقتصادیه، چون همطور که مسبوق هستید تولید یک کیلووات برق با گاز و یا با انرژی هسته‌ای رو وقتی مقایسه بکنید قیمت تمام شده یک کیلووات برق از راه استفاده از انرژی هسته‌ای 8 برابر گرانتر از همون مقدار برق است که از گاز طبیعی استفاده بشه، چون در هر دو صورت هم که مسبوق هستید خود انرژی هسته‌ای به برق تبدیل نمیشه، به عنوان سوخت از اون استفاده میشه که توربین هایی که تولید برق میکنن مورد بتونن کار بکنن و این کار رو با این سوخت از استفاده از گاز طبیعی به مراتب ارزونتر تمام میشه. با در نظر گرفتن اینکه ایران یکی از بزرگترین منابع گاز طبیعی را داره و در مرحله درجه دوم در اهمیت در دنیا قرار داره، فکر میکنم ملت ایران حاضر میشد که اینقدر پول و اینقدر حیثیت و اینقدر وقت را صرف بکنه که بره دنبال انرژی هستی. شاید در زمان گذشته اگر این مطلب به بحث گذاشته میشد اصلا از روز اول هم قبل از انقلاب هم کسی دنبال انرژی هسته ای نمیرفت. به نظر من یک نوع بلند پروازی بود که تصمیم گرفته شده بود بدون اینکه مردم در اون مشارکتی داشته باشه. مسئله دوم مسئله ایمنیه، یعنی ما دیدیم بعد از چرنوبیل نتیجه استفاده از تکنولوژی روسی برای ساختن نیروگاه اتمی لریب ایمنی در کارهای روسی و کارهای روسا بسیار بسیار پایینه و حتی در کشورهای امریکا و اروپا هم که بسیار بیشتر نگران هستن ما دیدیم که تصادفات ایمنی به وجود اومد و اون نوع تصادفات هم چیزی نیست که سهولت بشه از کنارش گذشت. آثار چرنوبیل هنوز بعد از 30 سال در اروپا مشاهده میشه، اونهایی که کشته شدن و اونهایی که برای همیشه از نظر به علت رادیواکتیویته دچار انواع و اقسام گرفتاری های بهداشتی شدن. به این دلیل من درست میکنم که آقای البرادعی هیچ کمکی به ملت ایران نکرد بلکه در خدمت نظام جمهوری اسلامی کار کرد و ملت ایران لطمه زد، لطمه به حیثیت ایران، لطمه به منافع اقتصادی ایران و این تمام این مدت تحریم و فشار و مسائل زیادی که برای ایران ها وجود اومده هیچ کنون به اینها لازم نبوده که ایشون کار خودشو درست انجام داده بود و حقایق رو گفته بود و پرده پوشی نکرده بود. امروز این مسئله حل شده بود و نحوی زنها مردم ایران از شر این مسئله آسوده شده بود. ممنون فاطمی، تحلیل شما رو خواندم پیرامون گسترش و افزایش درگیری های آمریکا و ناتو در افغانستان و ابراز نگرانیتون رو درباره دخالت‌های جمهوری اسلامی در عراق و افغانستان که هدف اصلی این نظام این است که نگذارد این دو همسایه ایران در مسیر بهبود شیوه حکومتی خود گامی به پیش بردارند. گفته اید که جمهوری اسلامی خواهان آن است که در مورد اوضاع کشورهای همسایه ایران تا آنجا که زورش میرسد در این کشورها خرابکاری کند. بفهمید آقای دکتر در این باب توضیح بیشتری. این مطلب که فرمودید مطلب است که مقاله این هفته نامه کیهان لندنه و در سایت ایران و جهان فارسی هم هست. ببینید جناب مهری، مسئله امریکایی ها اینه که یا واقعا دیر فهمند، کند فهمند و یا تظاهر به جهل میکنند. با تجربه‌ای که در عراق وجود داشت و دیدیم ما چطور جمهوری اسلامی یکی از مؤثرترین عوامل مسائلی بود که در عراق ایجاد شد، از روز اول، از همون موقعی که مرتضی صف و عوامل اون درست دو روز بعد از اینکه حمله آغاز شده بود و صدام سقوط کرده بود، آقای خویی که از لندن به اونجا رفته بود برای اینکه اون نقش قومی که رفته بود، پسر آیت الله قومی که اونجا رفته بود، در روز روشن توسط مقتدی صدر کشته شد. و از اون روز ما دیدیم که چقدر خود ایران خرب شد که اوضاع عراق رو نارام بکنن. و در تمام مدت تا همون اواخر هم امریکا سعی میکرد که به خودش نهیده که جمهوری اسلامی در بیشتر خرابکاری های عراق دخالت داره. خب از چند نظر با من رو باید مورد بررسی قرار داد. اول اینکه اگر جنگ عراق برای همه کس ضرر داشت، برای ایران نمیتونه ضرر داشته باشه، چون یکی دشمن سوگند خورده ای را از سر راه برداشته شد. حالا اینکه آیا امریکا باید حمله میکرد یا حمله نمیکرد، این رو من فکر میکنم باید به مبارکی واگذار کرد. مسئله ایست که مورد بحث هنوز در دنیا، ولی از نظر منافع ایران مسئله جور دیگری است. مشروعیت جنگ یا عدم مشروعیت آن مسئله نیست. مسئله مهم اینه که عراق و آقای صدام متجاوز بودن، به ایران تجاوز کرده بودن، قریب 1,000,000 کشته و زخمی به جای گذاشتن، مملکت ما رو ویران کردن و تمام این مسائل اتفاق افتاد. اما بلافاصله جمهوری اسلامی شروع کرد معامله کردن، چه به طور علنی و چه به طور مخفیانه، با صدام بهترین ارتباط رو برقرار کرده بودن. موقعی که عراق یه تحریم سازمان ملل بود، نفتش از طریق ایران به فروش میرسید و درآمد صدام از طریق جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی که مخفیانه به اون معامله میکردن تأمین میشد. خب با دیدن این تجربه مسلم بود که در افغانستان هم سیاست مشابهی رو جمهوری اسلامی اقدام خواهد کرد. اما در صحبت آقای اوباما که بالاخره بعد از مدت طولانی سرانجام تصمیمشون رو اعلام کردن، اسمی از ایران برده نشد، در حالی که بخش عمده صحبت مربوط به پاکستان میشد. البته پاکستان از یک نظر مهمه، برای اینکه گمان میکنن که بن لادن در مرز پاکستان و افغانستان مخفی شده باشه. اما مسئله مهم اینه که جمهوری اسلامی به هیچ وجه علاقه نداشته و نداره که نه در عراق و نه در افغانستان وضعی به پیش بیاد که اوضاع مردم اون دو کشور بهتر بشه، نوعی دموکراسی در اونجا در سامان پیدا بکنه، چون نگران هستن اگر چنین اتفاق بیفته جمهوری اسلامی که مدت 30 سال در ایران حکومت ظلم برپا کرده، مردم بیشتر متوجه خواهند شد. ما در مورد افغانستان دیدیم که زمانی که روسها افغانستان را اشغال کردند، که درست همزمان بود با انقلاب اسلامی، با اون همه ادعاهای کذایی آیت الله خمینی که میخواست قدس عزیز را آزاد کنه، چه بکنه و چه نکنه، یک بار هم ما نشدیم در مقابل تجاوز روس‌ها به عراق و حکومت کمونیستی به افغانستان و حکومت کمونیستی که در اونجا باستقر شده بود، اینا هیچ کاری نکردن، دست از پا خطا نکردن و همینطور سکوت کردن. همچنین که امروز نگران مسلمان های چچن نیستن، ولی زمانی که در عراق اوضاعی پیش اومد که اینها دیدن بعد از اون حملاتی که به دو برج نیویورک شد و امریکایی‌ها به افغانستان رفتن، از اون روز اینها شروع کردن اولا به وابسته پاره ای از سران القاعده پناهندگی دادن بدون اینکه اونها تسلیم بکنن. اون عده‌ای رو هم که گرفتن مدعی هستن که به کشورهاشون برگردوندن. بعضی ها میگن چنین چیزی نیست و القاعده هنوز هم در ایران نفوذ داره. در مورد مسئله افغانستان، یکی از عواملی که باعث شد مسئله افغانستان به بغرنجی امروز کشیده بشه جمهوری اسلامی بود، چون در اون جلسه ای که در بن تشکیل شد از همسایگان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی، یکی از پیشنهادات مفیدی که اونجا مطرح شده بود این بود که دلیل اینکه افغانستان یک جامعه سنتی است، طبیعی ترین راه برای حالا که روس ها رفتن و طالبان هم بیرون رانده شدن، بهترین راه اینه که پادشاه پیشین افغانستان محمد ظاهر شاه به اونجا برگرده و چون مورد احترام تمام قبایل و دسته ها و تمام گروه ها و بخش های مختلف افغانستان هست، اون میتونه به عنوان سمبولیک امریکت رو هدایت بکنه و در کنار اون یک نظام پارلمانی به تدریج به وجود بیاد که نوعی حکومت مردمی بر افغانستان حاکم بشه. جمهوری اسلامی به شدت با این طرح مخالفت کرد و اونقدر مخالفت شدید بود که سرانجام البته محمد ظاهرشاه به افغانستان بازگشت، ولی نه به عنوان پادشاه بلکه برای مدت کوتاهی که بعد هم باز به ایتالیا برگشت و فوت کرد. جمهوری اسلامی نگران این بود که اگر نظام پادشاهی به افغانستان برگرده، این همانند سرود یاد مستان دادنه و حتما دیگه در ایران هم ممکنه که این مسئله هواداران پادشاهی رو تشویق بکنه. در واقع منافع افغانستان و صلح دنیا برای جمهوری اسلامی مهم نبود. اون چه برای اونها مهم بود این بود که در افغانستان بی‌ثباتی هرج و مرج همچنان باقی بمونه، درست همون کاری که در عراق کردن. و امروز هم امریکایی ها اونجایی که باز یا به روی خودشون نمیارن یا واقعا در این نوع موارد کند هستن، روی جمهوری اسلامی حساب میکنن، فکر میکنن که میتونن با کمک جمهوری اسلامی در عراق با طالبان مبارزه بکنن. آقای بعد از اون که مقاله رو من نوشتم و منتشر شد، دیدم که مطلبی دیدم از آقای رابرت گیتس وزیر خارجه امریکا که گفته بود که کمک جمهوری اسلامی به القاعده زیاد مؤثر نیست، یعنی زیاد قابل توجه نیست. اذعان کرد که جمهوری اسلامی به القاعده کمک میکنه، ولی گفت این کمک زیاد مهم نیست. البته اون چی که اونها راجعش صحبت نکردن اینه که عوامل دیگری جمهوری اسلامی در افغانستان داره که از اونها برای بی‌ثباتی استفاده میکنه. یکی قطب‌الدین حکمتیاره که در شرق افغانستان اونجا به شرارت مشغوله. این آقا در تهران کاخ داره، زندگی داره، سالها در ایران زندگی کرده. و دیگری یک ملا اسماعیل نامی است که در هراته که اون هم مورد تقویت جمهوری اسلامی، عوامل جمهوری اسلامی، پاسداران در قسمت غربی افغانستان در هرات که مجاور ایران هست دخالت کردن و پایگاه دارن، عوامل نفوذی دارن و هر وقت دلشون بخواد در اونجا هم کار میکنن. و چندین ماه پیش بود که گزارش دادن که درست همون بمب‌های کنار جاده میگذارن و منفجر میشه و تلفات بسیار زیادی برای نیروهای غربی ها در عراق ایجاد کرد درست از همون بمب‌ها در افغانستان استفاده میشه. بنابراین اکنون که آقای اوباما تصمیم گرفته که در عراق عقب نشینی نکنه و کشورهای دیگر اعضای سازمان دفاعی اتلانتیک شمالی ناتو هم استقبال کردن و دیروز حتی اعلام شد که تا کنون بیش از 7000 سرباز سایر 40 عضو یعنی 40 کشور دیگر هم اونجا خواهند فرستاد همراه با 30000 سربازی که امریکا میفرسته و احتمال داره هنوز هم فرانسه و آلمان صحبتی نکردن، اونها در ماه ژانویه اعلام میکنن چند هزار سرباز خواهند فرستاد و این اولین باری که در تاریخ سازمان نیتو اون ماده 5 این قرارداد دیگه به هر وقت که به یک کشوری حمله بشه مثل اینه که به همه اونها حمله شده از اون استفاده شده و کشورهای ناتو با امریکا به همراهی میکنن بعد از فاجعه 11 سپتامبر. اما سرانجام ما خواهیم دید که برخلاف تصور امریکا پاکستان مانع اصلی ایجاد صلح در افغانستان نیست. اونها درسته که تحریک میکنن و چشم طمع دارن به بخشی از افغانستان که در همسایگی اونها بخشی که در همسایگی اونها مثل قندهار و غیر ذلک، ولی عامل اصلی بی‌ثباتی در پاکستان تاریخ نشون خواهد داد که جمهوری اسلامی است. و باز هم نگرانی من از اون جهته که این ساده انگاری های امریکایی ها باعث بشه که این بار هم به اون عوامل جمهوری اسلامی که نفوذ کردن در واشنگتن و حتی در کاخ سفید این بار هم باز سیاست مداران امریکایی را فریب بدن که با جمهوری اسلامی باید از در مصالحه بیرون بیایی چون اونها به افغانستان به اونها احتیاج هست و این امر باعث بشه که باز هم فریاد دادخواهی میلیون ها ایرانی که به ستم آمدن از دست این حکومت نادیده گرفته بشه، همچنان که عکس العمل امریکا و کاخ سفید در مورد تظاهرات بعد از 22 خرداد بسیار خفیف بود یا دلسرد کننده بود تا جایی که حتی مفسران امریکایی از قبیل آقای روجر کوهن که در نیویورک تایمز مطلب بنویسه بارها اظهار داشته که دنیا از آقای اوباما مایوس شده به علت سکوت و یا کمگویی و به اصطلاح عدم نشون دادن پشتیبانی کافی و کامل از جریانات حقوق بشر در ایران. من نگرانیم از همینه که این بار هم عوامل جمهوری اسلامی و لابیست ها افغانستان رو بهانه قرار بدن و باعث بشه که کماکان امریکا، دولت امریکا که در تمام موارد نقض حقوق بشر در جهان از مردم پشتیبانی کرده و میکنه همچنان در مورد ایران کوتاه بیاد و از این رو جمهوری اسلامی باز هم بتونه با حیله های خودش از جریان سوء استفاده بکنه. این مسئله رو ما در ماهای آینده باید از نزدیک تحت مطالعه قرار بدیم که تأثیر اتفاقاتی که در افغانستان خواهد افتاد روی سیاست امریکا و مخصوصا اون بخش سیاست امریکا که با جمهوری اسلامی مربوط میشه و اون امید و انتظاری که مردم ایران از همه کشورهای دموکراتیک به ویژه از امریکا در پشتیبانی معنوی از مبارزات مردم ایران دارن تا چه حد تحت تأثیر سوء تعبیر سیاسی قرار میگیره که جمهوری اسلامی ممکنه در افغانستان به امریکا کمک بکنه. چنین تصوری به نظر من بسیار باطله چون جمهوری اسلامی تا اونجایی که بتونه نه در عراق و نه در افغانستان اجازه نخواهد داد بخشید که حکومت های مردمی تشکیل موفق بشن و مردم اون کشورها در آسایش نسبی زندگی کنند. ممنونم. آخرین پرسش آقای دکتر در ارتباط با 16 آذر پیشاپیش، جمهوری اسلامی کوشش کرده که دانشجویان و مردم رو دچار وحشت بکنه، ولی از سوی دیگر ملاحظه کردید سخنان جنتی رو در نماز جمعه که در حقیقت از این که 16 آذر به روز عزای رژیم تبدیل بشه وحشت کرده بود، و از سوی دیگر دانشجویان به ماموران انتظامات و نیروهای سرکوبگر رژیم هشدار دادن و از اونها خواستن که به جای اینکه با مردم درآویزند به مردم بپیوندند. شما فکر می‌کنید چه اتفاقاتی خواهد افتاد در این روز؟ جمعه‌ای من امیدوار بودم که شاید واقعا امروز باید فقط راجب 16 آذر صحبت میکردیم. 55 ساله که 16 آذر برای چندین نسل دانشجویان ایرانی روز بزرگی بوده. خوب به یاد دارم که چطور در رژیم گذشته باز هم 16 آذر روزی بود که رژیم نگران میشد، چون هرگز از سال 1332 که این اتفاق افتاد تا امروز کسی 16 آذر رو فراموش نکرده. این روز به نام روز دانشجوی ایران شناخته شده و همچنان خواهد. تو در ایران دانشجویان همیشه پیشگام بودن در مبارزات حق طلبی و آزادی خواهی. بنده امیدم اینه که 16 آذر امسال هم به بهترین و با شکوه‌ترین وجه انجام بشه. برای اولین بار مشاهده شده که این حرکت در تمام دنیا از سوی ایرانی ها پشتیبانی خواهد شد، نه تنها در داخل کشور بلکه در سراسر جهان. روز 16 آذر، روز 7 دسامبر، روزی خواهد بود که یک بار دیگه دنیا بدونه که ملت ایران مصممه. صحبت های آقای جنتی به نظر من بسیار پراکندگویی بود، همانند صحبت های آقای احمد نژاد. اون چیزی که جالب بود، نمیدونم حتی ملاحظه فرمودید که فرمانده سپاه تهران گفته بوده که روز 16 آذر سپاهیان گل تقدیم به دانشجویان خواهد کرد. این البته امیدوارم که این حرف درست باشه و چنین اقدامی انجام بشه، خشونت وجود نخواهد داشت. حتی مسلم اینه که خشونت از طرف دانشجویان و از طرف هواداران نهضت سبز اعمال نخواهد شد و نمیشه، و این نظامی که باید تکلیف خودش رو روشن بکنه. اونها سعی خواهند کرد 16 آذر رو به داخل دانشگاه ها محدود بکنن، همونطوری که دفعه پیش با قرار دادن اتوبوس های ارتشی حتی سعی کردن که دیوارهای دانشگاه تهران را از انظار مردم پنهان بکنن. اتوبوس ها را پارک کردن جلوی در ورودی و اونجایی که نرده های دانشگاه هست که مردم نبینن در داخل چه خبره. این بار هم اونها سعی خواهند کرد که تظاهرات را محدود بکنن به داخل دانشگاه ها. از همه مهمتر این که دستور دادن که تمام اینترنت و تلفن‌های دستی از روز 15 و 16 آذر و اگر لازم بشه 17 و بعد از اون هم تو زمانی که تظاهرات ادامه داره قطع بشه. به این وسیله اینها میخوان از آگاهی رسانی مردم و از انتشار اخبارش به خارج از کشور پیشگیری بکنن. نظام به شدت متزلزل نگران از ادامه تظاهرات. اونها بالاخره متوجه شدن و روز به روز هم بیشتر متوجه خواهند شد که این بار مسئله مثل سابق نیست. مردم فراموش نمی کنن. این قضیه هجرتی نیست که بشه به سهولت از کنار اون گذشت. دانشجویان تنها نیستن، مردم دانشجویان رو تنها نگذاشتن و این مبارزه نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا ادامه داره. و اون چیزی که بسیار بسیار مهمه و موفقیت است که باید از ایجاد اون، از امکان اون واقعا ما احساس شادمانی بکنیم، اینه که بالاخره دنیا متوجه شده که جمهوری اسلامی مورد تنفر ملت ایرانه. مردم پشتوانه این حکومت نیستن و حساب مردم از این حکومت جداست. 16 آذر یک قدم دیگه در این مسیر خواهد بود و همه ما امیدوار هستیم که با حداقل تلفات و خشونت انجام بشه، ولی نهضت ادامه دارد. بعد از 16 آذر ایام تاسوعا، عاشورا و دیگر فرصت های پیش خواهد آمد تا جایی که رژیم تضعیف بشه و در مقابل ملت سر تعظیم و تسلیم فرود بیاد. جناب آقای دکتر شاهین فاطمی، بسیار از شما سپاسگزاری میکنم. تا گفتگوهای دیگری، با تشکر از شما، ممنون ازتون. دلم پر درده، پای پاییز قلبم ساکت و سرده، دل که میگفتم محرم با من، کاشکی میدیدی بی تو چه کرده. ای که به شبان صبح سفیدی بی تو شبیری بی تو من، ای که به رنجام رنگ امیدی بی تو اصیری در دامن من، رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده، دل که میگفتم محرم با من، کاشکی میدیدی بی تو چه کرده. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده، برید سر ستاره هاش، بیا در اونجا تو شبا دیگه تو باشه تو هوا، باشه میاد ردش بره، برید سر ستاره هاش. ابی خواننده پاپ و مردمی در شهر آهوز، زمان چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محله دیسکو ترن در مرکز شهر آهوز. ابی خواننده پاپ مردمی از آمریکا در شهر آهوز روز چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محل دیسکو ترن در مرکز شهر آهوز کنسرت خواهند داشت. محل فروش بلیت ترن.com، بازار وست فروشگاه آقا سعید، فروشگاه دانیا در مرکز شهر آهوز. تلفن برای اطلاعات بیشتر 40 49 09 88 و 50 38 78 18. و تخفیف ویژه‌ای برای سالمندان و بازنشستگان. شما می توانید در این رابطه با خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34، تکرار میکنم 26 29 01 34، تماس بگیرید. به مسئله درد از نظر فیزیولوژی نگاه میکنیم. درد عاطفه اجباریست یا تحمیلی؟ این درد دردیه که از سوزش ناگهانی یا یک ضربه چکش به روی انگشت یا نیش سوزن یا از یک ضربه خفیف برقی، خلاصه از تمام حوادث دردناک زندگی روزمره، به شرطی که موجب ترس یا تخریب حقیقی نشود ناشی می شود. این درد بسیار کوتاه مدت است، به محضی که محرک دردناک قطع شد از بین می رود. پس این درد یه آماده باش کوتاه مدت است که با یک بازتاب دفاعی همراه می باشد. یک شکل عاطفی بسیار مقدماتی است. همیشه هم در ماده عصبی ثبت است و در تمام پستانداران از جمله انسان شبیه است و در انسان به منش، تجربه گذشته، رفتار ذهنی، سن، به ویژه به شرایط مراکز مغزی موجود بستگی دارد. ماهیت درد یک ماهیت عاطفی است. تخلیه عاطفی میتوان نظر به محققانی که میگویند درد یک چیز نامعقول اسرارآمیز است، زیرا ترسی نسبت به طبیعت ایجاد میکند یا بر اختلال جسمانی و ناراحتی های اضافی دیگر میافزاید. در بعضی مواقع نمیتوان در فرد جبران کرد، بر فرض جبرانی هم باشد بسیار ناچیز و نامطمئن است. درد ظاهراً یه پدیده جسمی است یا علت جسمی و مادی قابل لمس، لیک همیشه همین دردی که احتمالاً به طور عینی قابل اندازه‌گیری موجب احساس‌ها و عکس‌العمل‌های بی‌نهایت متغیر در افراد مختلف می‌شود. این تفاوت‌ها به هوش و شخصیت آنها بستگی دارد. تا آنجایی که میتوان گفت هر کسی درد را به بستگی به جسمانی و روانی و روحی خود احساس می‌کند. درد به معنای مطلق وجود خارجی ندارد. فرض کنیم مردی که سالها دست و پای خود را از دست داده مدعی است که در پا و انگشت غایب خود درد شدیدی احساس می کند. آیا این را می توان با حقایق روانشناسی تاریخی فرد توجیه و تغییر و تفسیر کرد؟ یکی از مهمترین موارد استعمال رشته فیزیولوژی روانی را رشته طب تحت عنوان روانتنی باید جستجو کرد. درد یه عاطفه اجباری و تعمیلی است و میتوان با مراسم‌های سنتی اون رو تسکین داد. نظر محققان این است که هر کسی به مراسمی تمایل پیدا می کند همان شکست هایی است که در کودکی و نوجوانی و جوانی جرم شناخته شده و نارضایتی در او به وجود آورده است. او می خواهد با ابزارهای گوناگون ارزش به هویت شخصی خود بدهد. او با ابزارهای گوناگون می خواهد که ارزشی به هویت شخصی خود بدهد. در واقع به دنبال استقلال به هویت شخصی خود می باشد. مثلا رقص سمای دراویش یا مراسم حج یا در بعضی اقوام آفریقایی که با ساز و دوحل شخص دردمند را مثل بیمار روانی به طور تمثیلی به عالم بالای سوق می دهند و به طوری که شخص نه تنها دردش را فراموش می کند بلکه به سلامت باز می گردد. یا از آن گفتن برای تسکین درد زاو که در بعضی از دهات ایران و نظایر اون در پاره ای از نقاط دیگر ایران مرسوم است. پس نقش آداب و رسوم در ایجاد تخفیف پاره ای از هیجانات از جمله عاطفه درد بسیار مهم است. همین مسئله باعث شده که بسیار از محققان زمینه عاطفی را به عنوان بازتاب ساده از احساسی که از بدن خودمون داریم معمولاً یه تأثیر عمومی غالباً ناخودآگاهانه از درجه رضایت جسمی در ما میدانند. انسان رو در نظر بگیریم، در بعضی در عالم فقر هم خوشحال هستند، یا کودکانی که گرسنه هستند اما به شدت خوشحالند، بیمارانی که به دردناکترین بیماری دچار هستند اما هیچ علامتی از رنجوری ذهنی درونی از خود نشان نمیدهند. امروز باید به این نتیجه برسیم که اگر کسانی که در مراسمی شرکت می کنند و می خواهند به دردهای نارضایتی خود در گذشته پایان بدهند، می توانند از یک تومور بزرگ در سر، از یک غده در پستان یا از یک غده در معده که دارند آن را ناپدید کنند؟ آیا تضمینی برای سلامتی روانتنی خود دارند یا اینکه شما را به قله‌های پیشرفت می‌خواهند برسانند؟ یه لحظه تفکر، 100 سال عبادت است. آیا با این مراسم میتوانند یک تومور بزرگ در سر، یک غده در پستان یا یک غده در معده را ناپدید کنند یا تضمینی برای سلامت روانتنی خود باشند یا اینکه شما را به قله‌های پیشرفت زندگی امروز برسانند؟ یه لحظه تفکر، 100 سال عبادت است. دلم رو بشنو که حالم رو بدونی، هیچ وقت اینو نخواستی که قدرم رو بدونی. من آرزو می کردم که هم زبونت بشم، امید اینو داشتم که سایه بونت بشم. چقدر که وقت و بی‌وقت به یاد تو نشستم، فقط تو رو می دیدم تا چشمامو میبستم. هیچ وقت با هم نموندی اما به پاد نشستم، زخم زبون شنیدم، غرورمو شکستم، غرورمو شکستم. وقتی ازم دور بودی دنیای من سیاه بود، زنده بودم ولی کن زندگیم تباه بود. درد دلم رو بشنو که حالمو بدونی، هیچ وقت اینو نخواستی که قدرمو بدونی. دلم را بشنو که حالمو بدونی، هیچ وقت اینا نخواستی که قدرمو بدونی. نموندی و نخواستی شادی برام بیاری، دستای آشناتو تو دست من بذاری. هیچ وقت با هم نموندی اما به پاد نشستم، زخم زبون شنیدم، غرورم و شکستم، غرورم و شکستم. وقتی ازم دور بودی دنیای من سیاه بود، زنده بودم ولی کن زندگیم تباه بود. درد دلم را بشنو که حالمو بدونی، هیچ وقت اینا نخواستی که قدرمو بدونی. عرض سلام و صبح خیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی. امروز شنبه 14 آذر 1388 خورشیدی برابر با 5 دسامبر 2009 میلادی تا ساعت 10:30 بامداد میزبان شما عزیزان هستیم. همونطور که میدونید رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8:10 بامداد و یک شنبه از ساعت 8:11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که در ایام هفته در خدمت شما عزیزان هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com، سایت اینترنتی ما iraninfo.co هست. یادآوری میکنم که شما میتوانید برنامه بامدادی هفته های قبل را از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید و همچنین از طریق فیسبوک. شما می توانید در صفحه فیسبوک نام رادیو البرز را بنویسید و برنامه های هفته های گذشته خواهد آمد. شما به دلخواه خودتون می توانید انتخاب کنید و بشنوید. اما تا چند لحظه دیگر که خبرهای ایران رو به آگاهی شما برسونم، یادآوری میکنم که چهارشنبه آینده 9 دسامبر هنرمند محبوب آقای ابی به آهوس خواهند آمد و کنسرت خیلی جالبی خواهند داشت. شما میتوانید بلیتو از بازار وست، فروشگاه آقا سعید و همچنین فروشگاه دانیا در مرکز شهر آهوس تهیه بکنید و اونایی که سالمندن و بازنشسته هستن میتوانن با خانم مرجان تماس بگیرن و بلیتو با تخفیف ویژه‌ای خریداری کنن. به اتفاق گوش میکنیم به ترانه از ابی و تبلیغ ابی از رادیو البرز. دیده تو باشه تو هوا با که میاد ردشه بره بریزه سر ستاره ها. ابی خواننده پاپ و مردمی در شهر آهوس، زمان چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محل دیسکو ترن در مرکز شهر آهوس. ابی خواننده پاپ و مردمی از آمریکا در شهر آهوس روز چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محل دیسکو ترن در مرکز شهر آهوس کنسرت خواهند داشت. محل فروش بلیت کرین.com، بازار وست فروشگاه آقا سعید، فروشگاه دانیا در مرکز شهر آخوس. تلفن برای اطلاعات بیشتر 40 49 09 88 و 50 38 78 18. و تخفیف ویژه‌ای برای سالمندان و بازنشستگان. شما می توانید در این رابطه با خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34، تکرار می کنم 26 29 01 34، تماس بگیرید. سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی. قبل از اینکه خبرهای ایران را به آگاهی شما برسونم، هفته گذشته به علت سرماخوردگی یا همان آنفولانزا متاسفانه نتوانستم در خدمت شما شنوندگان گرامی باشم و از دوستانی که بنده را مورد لطف و محبت خودشون قرار دادن بی نهایت سپاسگزارم و آرزوی سلامتی برای یکایک شما عزیزان دارم. اما روز گذشته 11 سالگرد قتل مختاری و پوینده بود که متاسفانه به علت فشار ماموران انتظامی این مراسم آنطور باید شاید برگزار نشد. اکنون جنون رودابه است در این سرزمین، می گفتی فرهنگ ما بی چراست، اکنون نیستی که ببینی از دهانها هزاران چرا جاریست. این جمله بخشی از سخنان خانم مریم حسینزاده در آذر ماه 1377 خورشیدی در مراسم به خاک سپاری همسرش محمد مختاری بود. برای جامعه سیاسی فرهنگی ایران یادآور پرونده‌ای به نام قتل‌های زنجیره‌ای است که با کشته شدن پروانه اسکندری و داریوش فروهر در روز اول آذر ماه آن سال آغاز شد، اما این تنها آغاز این پرونده بود. بعد از فروهرها در روزهای 12 و 18 آذر ماه اجساد دو نویسنده دیگر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، پس از چند روز بیخبری در جاده‌ای در اطراف تهران پیدا شد. قتلایی که یکی پس از دیگری در پی هم آمدند. برخی میگویند نام بسیاری از نویسندگان و روشنفکران در راه بود که شاید فرصت کشتنشان به دست نیامد. محمد مختاری متولد 1321 خورشیدی، شاعر، نویسنده، مترجم و منتقد و فارغ التحصیل رشته ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد بود. و محمد جعفر پوینده متولد 1333 خورشیدی در یزد و فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه سوربن و مترجم آثار فلسفی ادبی، و هر دوی اینا از اعضای کانون نویسندگان ایران بودند. برخی از ناظران قتل‌های زنجیره‌ای را که در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی رخ داد، تهدیدی علیه دولت اصلاحات تلقی کردند. بعد از وقوع این قتل‌ها، ابتدا ریشه آنها به خارج از کشور نسبت داده شد، اما پس از مدت کوتاهی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران عوامل این قتل‌ها را افراد خودسر در بدنه این وزارتخانه نامید و اعلام کرد که این پرونده در حال پیگیری است. سیر پرونده به آنجا انجامید که اعلام شد سعید امامی از مقامات بلندپایه وقت وزارت اطلاعات در پیوند با این موضوع دستگیر شده، و سپس گزارش ها حاکی از آن بود که وی در زندان خودکشی کرده است. در ادامه این روند، حتی یکی از وکلای پرونده به نام ناصر زرافشان نیز دوران 5 محکومیت زندان را گذراند، اما امروز پس از 11 هنوز هم سالها و چراهایی در اذهان عمومی و مهمتر از همه در ذهن خانواده مختاری و پوینده باقی مانده است. سهراب مختاری، پسر محمد مختاری که این روزا ساکن آلمان است، در این باره به رادیو فردا میگوید امروز بعد از 11 در واقع خواست خانواده ما همچنان افشا و شناسایی نام آمرین و عاملین این قتل است. آقای مختاری ادامه میدهد که عاملین و آمرین این قتلا یک باند خودسر در وزارت اطلاعات نبودند، بلکه همونطور که رئیس وقت کمیسیون اصل 90 مجلس هم از عنوان کردن نام آنها خودداری کرد، به خاطر اینکه منافع نظام به خطر میافتاد، آمرین این قتلا نه یک باند خودسر در درون وزارت اطلاعات، بلکه کسانی بودند هم در درون قوه قضاییه و هم در درون نیروی انتظامی و کل نظام جمهوری اسلامی دارای نفوذ گسترده‌ای بودند که توانستند از افشای حقایق این پرونده جلوگیری کنند و سعی کردند پرونده را مختومه اعلام کنند. وی میگوید خواست ما تا روزی که یک کمیته حقیقتیاب در جامعه شکل بگیرد و حقایق این جنایات و تمام جنایاتی را که در طول 30 گذشته انجام شده است روشن کند، همچنان ادامه خواهد داشت. نازنین پوینده، دختر زنده یاد محمد جعفر پوینده که ساکن فرانسه است، با یادآوری 11 سال پیش و با بیان اینکه قتل پدرش حتی در کابوسای شبانه‌اش هم جایی نداشت و قابل باور نبود، به رادیو فردا میگوید بعد از چنین فاجعه‌ای انسان در هر لحظه زندگی خودش میپرسد که با وجود چنین بار سنگین و سیاهی بر دوشش چگونه زندگیش را ادامه خواهد داد. به طور شخصی دو چیز مرا از آن کابوس نجات داد، یکی دور شدن از ایران و آن خاطرات وحشتناک در سال بعد از قتل پدرم بود، و دیگری کارم که نقاشی است. آفرینش توانست بر ضد نابودی و مرگ در وجود من غلبه کند و این دو بود که مرا نجات داد. نازنین پوینده با اشاره به اینکه برای باز پس گرفتن شکایت خود و مختوم اعلام شدن این پرونده تحت فشار بوده است و با تأکید بر اینکه این پرونده هنوز هم پرونده باز محسوب می شود ادامه می دهد، تنها آرزویی که ما داریم و فکر می کنم که این آرزو فقط مختص ما نیست بلکه متعلق به همه مردم ایران باید باشد، این است که روزی نام تمام این افراد دستندرکار قتلای سیاسی برای ملت ایران افشا شود و ملت بتوانند از اونها بپرسند چرا، برای چه این همه آدم کشتن؟ فقط به خاطر اینکه اندیشهشان با دیگری متفاوت بود؟ کانون نویسندگان ایران که پوینده و مختاری از اعضای آن بودند، روز سه‌شنبه 10 آذر ماه با انتشار بیانیه‌ای همانند خانواده‌های مقتولان قتل‌های زنجیره‌ای اعلام کرد تا محاکمه و مجازات آمران قتل‌های 30 اخیر و به گفته این بیانیه برچیدن بساط شکنجه و پیگرد و آزار دمی از پای نمی نشینند. خانم سیمین بهبهانی از اعضای کانون نویسندگان ایران با تأکید بر اینکه کانون در تمام این سالها و با تمام مشقات کماکان به فعالیت خود ادامه داده است، درباره این قتلا معتقد است که معلوم نیست این موضوع از کجا سرچشمه گرفت و چرا اینقدر احمقانه دست به این اقدام زدند. برای اینکه از این کار هیچ سودی نبردن، تمام اینا معلوم نشد در کجا ریشه داشت و برای چه شخصی بود که این کار را کردند، ولی نتیجتاً پشیمان شدند. خانم سیمین بهبهانی ادامه میداد: من هیچ وقت فراموش نمی کنم که یک روز در آن روزها مرا به اداره اجتماعات خواستند و به من گفتند ما چه کمکی می توانیم به شما بکنیم که جانتان را حفظ کنید و بتوانید قدرت دفاع داشته باشید، چون دائما در اعلامیه‌هایی که منتشر می‌شد نام تمام اعضای کانون نویسندگان در آن ذکر می‌شد که به زودی همه شما را خواهیم کشت. این عضو کانون می‌گوید آنها گفتند چه کنیم برای اینکه شما محافظت کافی داشته باشید، اما ما هیچ چیزی نخواستیم، فقط می‌خواستیم که مسببین این آشوبا مجازات شوند. هنوز که هنوز است کسی به مجازات نرسیده است. در خارج هم قتلای اتفاق افتاد که معلوم نشد ریشه آن در کجا بود. خانم سیمین بهبهانی ابراز امیدواری می کند که یک روز کشف کنیم این نابسامانی از کجا ریشه گرفت و سرچشمه این عدم عدالت از کجا بود و بتوانیم به یک آرامش کامل دست یابیم. Thank you. امروز به مناسبت 11 سالگرد قتل فجیع محمد مختاری و محمد جعفر پوینده مراسمی بر مزار آنها در امامزاده طاهر کرج برگزار شد. از آنجا که کانون نویسندگان ایران دعوت کننده اصلی برگزاری این مراسم بود، از سرکار خانم سیمین بهبهانی شاعر پرآوازه ایران خواهش میکنم درباره مراسم امروز برای شرمندگان ما قدری توضیح بدن. به عرضتون میرسونم که امروز روز بسیار غم انگیزی بود برای من و باز یادآور همون دردها و همون آشفتگی های 11 سال پیش که مداوم تا حالا با ما آمده. و امروز ما رفتیم ساعت 1 بعد از ظهر از تهران راه افتادیم در معیت آقای دکتر زرافشان و چند نفر از دوستان دیگه رفتیم به امامزاده طاهر و در اونجا جمعیتی جمع شده بودند از دوستان کانون و از روشنفکران ایران، همه اونجا بودند و سر مزار که رسیدیم عده زیادی بودند و از مثل نظامی ها، پلیس ها و کسانی که مأمور انتظامات هستند اونجا فراوان دیده می شدند و به ما گفتند که حرف نزنید، صحبت نکنید و اینجا فقط می توانید باشید و یه چند دقیقه باشید و یک ربع ساعتی باشید و فاتحه بفرستید و بعد برید. و ما هم که نمی خواستیم که معارضه داشته باشیم، از این جهت ایستادیم و درودی گفتیم و اونجا رو ترک کردیم به منزل آقای درویشیان. بعضی از ما در اونجا یادآوری کردیم باز سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای رو و نام آوردیم از این شهیدان و اونجا هم آقایان زرافشان، آقای معصوم بیکی، آقای ثقفی و آقای خندان و عده زیادی از اعضای کانون صحبت کردند. از خانم ها ناهیده کبیری شعر خواند و همطور خانم حاجی‌زاده شعر خواند و بسیاری از دوستان دیگه و جلسه با درود رو فرستادن به روان شهیدان راه آزادی پایان گرفت. کارون نویسندگان با انتشار بیانیه‌ای روز 13 آذر رو که سال گذشته از سوی همین کانون روز مبارزه با سانسور نامیده شد گرامی داشته. سرکار خانم بهبهانی، در این بیانیه شما به این نکته اشاره کردید که در عرصه سانسور اینک در ایران صحنه دگرگون شده و دامنه اون سراسر جامعه رو فرا گرفته. میشه در این باره توضیحی بدید؟ دقیقا همینطوره. ببینید، سانسور منحصر بود به روزنامه ها و نوشته ها و کتاب ها و تنها در این موارد اجرا می شد، ولی الان به مجامع کشیده شده، به سخنرانی ها کشیده شده، به منزل ها کشیده شده و مردم به آزادی در خانه خودشون هم نمیتونن حرف بزنن. اگر چند نفر دور هم جمع شده باشن نمیتونن صحبت بکنن. بیم این هست که گزارش داده بشه، بیم این هست که جلوگیری بشه، بیم این هست که عواقب ناراحت کننده داشته باشه. حالا من زیاد نمیخوام این حرفا رو بزنم برای اینکه مردم رو نومید نمیخوام بکنم، ولی امیدوارم که هر چه زودتر این جور سانسور دیگر در بین مردم نباشه. از سرکار خانم سیمین بهبهانی از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند صمیمانه تشکر میکنم. گفتگوی خانم سیمین بهبهانی رو با رادیو فرانسه شنیدید. اما در رابطه با برگزاری 11 سالگرد قتل مختاری و پوینده در ایران، مطلبی هست در اخبار روز که خطاب به سبز هاست که سبز ها کجا بودن در این روز. سکوت سبزها در این بیانیه آمده است که ماموران امنیتی مانع از برگزاری یادمان 11 سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در امامزاده طاهر کرج شدند. این مراسم یادمان قرار بود به دعوت خانواده این دو نویسنده جان باخته و همچنین کانون نویسندگان ایران در روز گذشته برگزار شود. دعوت کانون نویسندگان ایران و خانواده‌های مختاری و پوینده برای بزرگداشت نویسندگان جان باخته ایران از سوی جریان‌های وابسته به رهبران جنبش سبز مورد پشتیبانی قرار نگرفت. این دو نویسنده در دوران اول ریاست جمهوری محمد خاتمی به قتل رسیدند و وی و اصلاح طلبان قتل آنها را به منظور ساقط کردن دولت اصلاحات وانمود کردند. با این حال رهبران جنبش سبز و سایت‌های اصلی آنها نظیر موج سبز آزادی، نوروز، در 11 سالگرد قتل این دو نویسنده سرشناس سکوت کردند و در شماره‌های روز جمعه و روزهای قبل از آن اشاره‌ای به قتل این نویسندگان و یادمان آنها نشده است. سیاست انحصارگرانه رهبران جنبش سبز در مورد هر حادثه و اتفاقی که ریشه مذهبی ندارد و در زمره جریانای خودی نیستند با شدت تمام ادامه دارد. اعدام احسان فتایان، مبارز کرد و همچنین خطر اعدام 14 تن از فعالین سیاسی کرد از جمله موارد دیگری است که از سوی رهبران جنبش سبز تا کنون با سکوت مواجه شده است. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه خطاب به آیت الله منتظری و مهدی کهروبی منتشر کرده از آنها خواسته است که به این سیاست تبعیض‌آمیز پایان داده اعدام احسان فتایان را محکوم کنند و نسبت به خطری که جان 14 مبارز سیاسی کرد را تهدید می کند واکنش نشان دهند. از جمله موارد دیگری که به عنوان سیاست انحصار طلبانه و تبعیض‌گرایانه رهبران جنبش سبز بر روی آن انگشت گذاشته می شود محکومیت 5 تن از معترضان به حکومت ایران به اعدام در جریان دادگاه‌های فرمایشی دولت کودتا است. این محکومیت‌ها نیز تا کنون موجب واکنش اعتراضی قابل توجهی از سوی رهبران جنبش سبز و رسانه‌های حامی آنها نشده است. این در حالی است که تمام اخبار مربوط به زندانیان سیاسی اصلاح طلب یعنی همان خودی از سوی رسانه‌های حامی آنها به گستردگی مورد پوشش قرار می‌گیرد. نمونه‌های فوق و بی‌اعتنایی رهبران جنبش سبز به مبارزات، مطالبات و سرکوب نیروهایی که تحت اتوریته آنها نیستند و در جمهوری اسلامی از آنها به عنوان نیروهای غیرخودی نام برده می‌شوند موجب شده است نسبت به درستی ادعاهای این رهبران در طرح خواستای دموکراتیک پرسش‌های جدی به وجود آید. پدر و مادر ندا آقا سلطان با انتقاد شدید از اجرای یک نمایش خیابانی درباره کشته شدن دختر خود عوامل دولتی را تنها مسئولان قتل ندا دانستند. روز جمعه 13 آذر یعنی روز گذشته علی آقا سلطان پدر ندا در مصاحبه با بخش فارسی بی بی سی محتوای یک نمایش خیابانی در مورد اجرای قتل ندا را مورد انتقاد قرار داد و اجرای این نمایش را ناشی از تلاش مسئولان برای نسبت دادن قتل ندا آقا سلطان به دیگران دانست. آقای آقا سلطان گفت که جمهوری اسلامی از ابتدا هم از اقدام برای رسیدگی به ماجرای قتل ندا و یافتن و معرفی عاملان آن تفره رفته است. آقای آقا سلطان در این مصاحبه تصریح کرد که تنها عوامل مرتبط با دولت قاتل ندا بودند و افسود هیچ کس قاتل ندا نیست که بخواهد غیر دولتی باشد. وی گفت که ندا آقا سلطان همه روزه در تظاهرات اعتراضی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری شرکت داشت و به جز یکی دو بار مادرش نیز او را همراهی میکرد. از پدر ندا آقا سلطان در مورد ادعای روزنامه ایران در مورد پیشنهاد یک شبکه تلویزیونی آمریکایی برای خرید اطلاعاتی از خانواده ندا سوال شد. پیش از این روزنامه ایران متعلق به خبرگزاری دولتی ایران ایرنا نوشته بود که شبکه CNN به خانواده آقا سلطان پیشنهاد کرده تا در برابر دریافت مطالبی جهت استفاده در ساخت فیلمی درباره دخترشان مبلغی را به آنها پرداخت کند. علی آقا سلطان پدر ندا این خبر را به شدت تکذیب کرد و گفت چنین مسئله صحت ندارد و در این زمینه تکذیبی تأویل روزنامه ایران شد و انتظار دارد که این تکذیب نامه پس از تعطیلات چند روز آینده در این روزنامه چاپ شود. آقای آقا سلطان در این گفتگو اظهار داشت که همراه همسرش در تظاهرات 13 آبان در تهران شرکت داشت و در این تظاهرات هدف حمله ماموران دولتی قرار گرفت و با ضربات باتوم و باتوم برقی مضروب شد. ماموران دولتی سپس آقای آقا سلطان و همسرش را برای حدود 6 ساعت بازداشت کردند، اما در مورد علت بازداشت آنها توضیح ندادند. علی آقا سلطان در گفتگوی خود با بی بی سی فارسی افزود که در این مدت از آنها بازجویی به عمل آمد، اما اتهامی مطرح نشد و مسئولان بازداشتگاه از علت بازداشت و عاملان این بازداشت هم اظهار بی اطلاعی کردند. پیشتر سایت اینترنتی شبکه جنبش رای سبز هم که اخبار و مطالب مربوط به مخالفان دولت را چاپ می کند به نقل از مادر ندا آقا سلطان خبر بازداشت او و همسرش در جریان تظاهرات 13 آبان را منتشر کرده بود. در این گزارش به نقل از مادر ندا آمده است که روز 13 آبان همراه همسرم به قصد شرکت در مراسم این روز به میدان هفت تیر رفتیم، اما همین که بسیجی ها چهره ما را شناختن به شدت ما را مورد ضرب و شتم قرار دادن و سپس برای چند ساعت ما را بازداشت کردند. و این همچنین خبر روزنامه ایران در مورد خبر دریافت پول از شبکه خبری CNN را به شدت تکذیب کرد و گفته است که من اگر داشتم خودم پول می دادم که فیلم دخترم را بسازند. چطور ممکن است برای ساختن فیلم دخترم پول خواسته باشم؟ در این مصاحبه مادر ندا آقا سلطان اجرای نمایش خیابانی ماجرای کشته شدن دخترش را مورد انتقاد شدید قرار دادند. در این نمایش خیابانی سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اطلاعات خارجی و آرش حجازی یکی از حاضران در آخرین لحظات حیات ندا، عاملان طراحی و اجرای طرح تیراندازی و قتل این زن جوان معرفی شده بودند. به گزارش شبکه راه سبز، مادر ندا در این مصاحبه با این سایت گفت که همراه دخترش در تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات شرکت میکرد و افسود: روز به شهادت رسیدن فرزندم به ندا گفتم امروز نیروهای نظامی حکم تیر گرفتن، بیرون نرو. اما دخترم اعتراض کرد و گفت که اگر من نروم، تو نروی، دیگران هم نروند، پس چه کسی باید این اعتراض را فریاد بزند؟ به گفته خانم آقا سلطان، در آن روز ندا به همراه استادش به تظاهرات رفت و کشته شد. در این گزارش به نقل از مادر ندا آقا سلطان آمده است: خودشان دخترم را کشتند. آنها یک بار که مرا تهدید به سکوت می کردند، از زبانشان در رفت که دخترم را نشان کرده بودند. و افسود: آنها به من گفتند که فیلم تو و دخترت را در راهپیمایی قبلی داریم و این ادعای آنها نشان می‌دهد که دخترم را نشان کرده بودند و در روز حادثه او را کشتند و حالا مقابل سفارت انگلیس نمایش را انداختند. بعد از ظهر چهارشنبه گذشته به دعوت چند تشکل دانشجوی طرفدار دولت احمدی‌نژاد، تظاهراتی در برابر سفارت بریتانیا در تهران برگزار شد و شرکت کنندگان در این تظاهرات ضمن محکوم کردن سیاست دولت بریتانیا نسبت به دولت ایران و متهم ساختن دکتر آرش حجازی به دست داشتن در قتل ندا آقا سلطان، نظر خود در مورد نحوه قتل ندا آقا سلطان را به شکل یک نمایش خیابانی به اجرا گذاشتند. در این نمایش زنی که ماسک بر چهره داشت نقش ندا آقا سلطان را از جمله در صحنه آخرین لحظات زندگی او بازی کرد. تا چند لحظه دیگر گفتگوی پدر ندا آقا سلطان را در این مورد برای شما پخش میکنم. توجه شما را به گفتگو با علی آقا سلطان، پدر ندا آقا سلطان، توجه شما را در مورد این نمایش خیابانی مقابل سفارت بریتانیا در تهران جلب می‌کنم. اینا اصلا هیچ کاری نمیتونن بکنن، فقط همین کارها رو دارن میکنن. از اولش هم همجوری تفره رفتن، میخوان بندازن گردن کسی دیگه و بعد این نمایشایی که تو خیابون راه انداختن. به جمهوری اسلامی این کارا رو میکنه. توی روزنامه ایران مطلبی منتشر شده در مورد اینکه شبکه خبری سی ان ان قراره فیلمی راجع به ندا بسازن و احتمالاً در این مورد مشوقایی داده شده یا پولی قرار شده داده بشه برای خانواده ندا که مطالبی در اختیار اونها گذاشته بشه. در اون مورد چی؟ ما تو روزنامه ایران خوندیم، اتفاقا چند روز پیش با وکیل اون صحبت کردیم، رفتیم یه تکذیبی هم نوشتیم، همون بسلا روزنامه ایران دادیم که شما چجوری اینو نوشتید، شما از کجا از چه منبعی اطلاعاتی گرفتید که ما این همچین پولی رو گرفتیم. حالا اینا هم گفتن باشه چشما تکذیب میکنیم، مینویسیم تو روزنامه ایران تکذیب میکنیم. نه، ما همچین پولی رو نگرفتیم. به قول همسرم میگه من حتی پولم میدم، پول که نمیگیرم یکی پولم میدم برای کار انجام بدن. تکذیبیشون رو منتشر کردن؟ نه، باری که انجام بدن این کار دیگه، حالا نمیدونم انجام بدن یا نه. مادر ندا گفته بود که یک بار مامورین دولتی به ایشون گفته بودند که ندا رو نشون کرده بودند و گفتن فیلم تو و ندا رو توی راهپیمایی قبلی دیدیم. در این مورد چی میتونید به ما بگید؟ خب بودن دیگه، چند روزی که مثلا راه به مایه بود ندا میرفت، هر روز میرفت، حتی با مادرش هم میرفت. فقط یکی دو دفعه با مادرش نرفت که همون یکیش هم روز شنبه بود که نرفته بود. و من اینجا صریحا اعلام میکنم هیچ کسی قاتل ندا نیست. که بخواد غیر دولتی باشه. قاتل ندا فقط دولتیه، غیر دولتی نمیتونه باشه. یه مطلبی هم ما شنیدیم در این مورد که روز 13 آبان شما و همسرتون توی راهپیمایی قصد داشتین شرکت بکنین، یه مدتی بازداشت شدین، صحت داره؟ حدود 5-6 ساعت بازداشت بودیم. 11 صبح حدوداً 11 صبح ما رو گرفتن بردن تا 5 بعد از ظهر، حدود 6 ساعت. شما رو شناختن؟ یعنی شناخته بودن که شما رو بردن؟ بله بله، کتک خوردم، باتون زدن بهم، بعد با این باتومای برقی، یه سرهنگی بود، سرهنگ سپاه بود، به بیزه های من زد. بعد دیدن اونجا شلوغ شد، ما رو فقط گرفتن به زور کردن تو ماشین و بردن توی مکانی، بردن اونجا تا ساعت 5 نگه داشتن و ساعت 5 هم اونجا البته یه مقدار بازجویی کردن، بعدش هم ساعت 5 ما رو مرخص کردن. توضیح خاصی ندادن به شما که علتش چی بوده که شما رو بردن؟ اصلا اینا میگفتن ما نمیدونیم شما رو کی آورده اینجا، برای چی آوردن اینجا، اونجا که ما بودیم. اصلا کسی مسئولیت قبول نکرد که کی اصلا ما رو برد اینجا. ما موبایلای ما رو گرفتن از ما وقتی میخواستیم بیایم بیرون، میگفتن ما اصلا نمیدونیم کی گرفت. خبرهای دیگری در مورد ایران توجه بفرمایید. بر اساس اعلام مقامات قضایی آمریکا، یک شهروند ایرانی به اتهام تلاش برای قاچاق فناوری تسلیحاتی و کالای حساس به ایران تحت پیگرد قرار گرفته است. اتهامات این فرد ایرانی اتهامات خود را پذیرفته و به زودی رأی دادگاه درباره وی اعلام خواهد شد. دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد که یک شهروند ایرانی به نام امیر حسین اردبیلی که به اتهام ارتکاب جرائمی مانند نقض قوانین صادراتی آمریکا، پولشویی و قاچاق جنگ‌افزار و لوازم یدکی جنگنده‌های F-4 به ایران تحت پیگرد قرار گرفته بود، اتهامات خود را پذیرفته است. یکی از مقامات فلسطینی میگوید که سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در مورد اتمی، در دیدار با رهبران گروه‌های تندروی فلسطینی و لبنانی گفته است ایران برای هر حمله نظامی علیه خود آماده است. دولت آمریکا همزمان با هزارمین روز ناپدید شدن شهروند آمریکایی در ایران، روز پنجشنبه با انتشار بیانیه بار دیگر از تهران خواست ابهام‌های موجود در این باره را برطرف کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت مقامات ایران هنوز به قول خود عمل نکرده و اطلاعاتی را در تحقیقات خود در مورد ناپدید شدن مقام سابق FBI جمع‌آوری کردند، با مقامات آمریکایی در میان نگذاشتند. نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه تهدید کرد که پلیس با هر گونه تجمع یا مراسم معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در روز 16 آذر روز دانشجو برخورد می کند. تهدید نیروی پلیس پس از آن صورت می‌گیرد که گروه‌های دانشجویی و سایت‌های نزدیک به معترضان انتخابات ریاست جمهوری خواستار ادامه تجمع و اعتراضات به سرکوب فعالان سیاسی و همچنین مخالفت با نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روز 16 آذر روز دانشجو شدند. در این رابطه خبرنامه امیرکبیر هشداری را داده است. جمعی از فعالین دانشجویی پلی‌تکنیک با انتشار نامه‌ای خطاب به مأموران انتظامات این دانشگاه ضمن تشریح شرایط حاکم بر کشور و یادآور اعمال غیرقانونی و غیر اخلاقی مدیریت دانشگاه در گذشته از مأموران انتظامات دعوت کردند در روز 16 آذر ما به خیلی عظیم دانشجویان و مردم بپیوندند. دانشجویان به مأموران انتظامات تذکر دادند در صورتی که به حرکت دانشجویان و مردم بپیوندند دست آنها را به گرمی خواهند فشرد، اما اگر در مقابل دانشجویان بایستند و قصد ایجاد رعب و وحشت و درگیری داشته باشند عکس و نام آنها را در رسانه‌های جمعی منتشر خواهند کرد تا ملت ایران خود فرزندان ناخلفش را به راه راست هدایت کند. اما امام جمعه موقت تهران از تبدیل شدن 16 آذر به روز عزای رژیم وحشت کرده است. بنا به گزارش صدا و سیمای رژیم جمهوری اسلامی، امام جمعه موقت تهران گفت 16 آذر روزی بود که دانشجویان در اعتراض به نفوذ آمریکا در کشور به صحنه آمدند و با اعتراض خود پیام ضد استکباری را به جهان مخابره کردند. جنتی افسود در این روز جمعی از دانشجویان عزیز کشورمان توسط نیروهای آمریکایی و عوامل آنها به خاک و خون کشیده شدند که امروز نیز در سالگرد شهادت آنها خط ضد آمریکایی آنها باید حفظ شود. هفته نامه تایم معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران را به عنوان یکی از نامزدهای دریافت عنوان شخصیت سال انتخاب کرده است. این مجله در توضیح انتخاب معترضان ایران نوشته است چندین هفته در تابستان بسیاری از ایرانیان در اعتراض به تقلب احتمالی به خیابان‌ها رفتند که در تمام جهان بازتاب داشته است. شجاعت و عزم آنها در مقابل سختگیری بی‌رحمانه دولت ایران عمق اشتیاق آنها را برای رسیدن به آنچه باور دارند نشان داد. مرگ ندا آقا سلطان، یکی از زنان معترض، به نماد غم‌انگیز این جنبش تبدیل شد و نشان از آن داشت که رژیم تحت حکومت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری تا چند اندازه برای بر سر قدرت ماندن در تلاشند. مجله تایم در پایان بخش مربوط به نامزدی معترضان ایرانی نوشته است نهایتاً هر امیدی به این که این اعتراضا به سرآغازی برای شکوفایی دموکراسی در ایران تبدیل شود با خشونت سرکوب شد و هرچه زمان پیش رفت مشخص شد که رهبران این جنبش اعتراضی همچون میرحسین موسوی آنطور که بسیاری از غربیا زمانی امیدوار بودند به دنبال گسست کامل از جمهوری اسلامی نبودند. و جایزه جامعه بین المللی برای حقوق بشر آلمان جوایز خود را به 3 ژورنالیستی که به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند اهدا کرد. جایزه ویژه این سازمان به حنیف مزروعی افشاگر دفن پنهان اجساد قربانیان پس از انتخابات تعلق گرفت. پیشه خداونده. وقتی از اون دختر رو میبینم هزار یه عشق میریزم. به هم بگو چی جوری دلت اومد این کار تو بودش ناهم. یه آرزو دارم که از تای قلبه خدا کنه خدا تو کمرت بزنه، تو کمرت بزنه. در این قسمت توجه شما رو به نقد باورها از رادیو فرانسه جلب می‌کنم. بر اساس برآوردهای علمی باستانشناسان و به ویژه دیرینشناسان، از زمان ظهور انسان در کره زمین تا کنون حدود 80 میلیارد نفر انسان زندگی کرده و درگذشتند و اکثر قریب به اتفاق این مردمان نیز طبق آیین و رسوم خاص خود در زیر زمین به خاک سپرده شدند. لذا در هر سرزمین و هر منطقه‌ای که انسان‌ها زندگی کرده‌اند، اگر خاک را بشکافیم بسته به قدمت و عمق حفاری‌هایمان، علائم و آثار از زندگی انسان‌های گذشته را خواهیم دید. اما صرف وجود پوست و استخوان در زیر زمین الزاماً دال بر استثنایی بودن تمدن آن مردمان نیست. آنچه که آثار تمدن در زیر زمین تلقی می‌شود، آثار هنری است، آثار معماری است، علائم اندیشه‌های فلسفی و معنوی است. والا وجود یک اسکلت انسان در زیر خاک در تمام کره زمین وجود دارد و الزاماً گویای تمدن پرجلال و باشکوهی نیست. همین تفاوت عمده است که فرزن از بین النهرین، از مصر، از ایران ما، از روم، از چین و یونان گهواره های تمدن می سازد. در این حال در سرزمینی که به نام ایران می شناسیم و ما ایرانی ها از حدود 3000 سال پیش وارد آن شده و سکنا گزیده ایم، قبلن امپراتوری ها و تمدن های بسیار پیشرفته زندگی می کردند، مثل سومری ها که برای نخستین بار ارمغان خط را به بشریت هدیه کردند، ایلامی ها، بابلی ها، کلدانی ها و تمدن های دیگر. ایرانی ها نیز پس از حدود 500 سال زندگی در این خاک که اسمش ایران است، امپراتوری خاص خودمان را تأسیس کردیم با کوروش کبیر و خاندان هخامنشی. ولی باید این انصاف را داشته باشیم که هر چیزی که در زیر زمین در این سرزمین یافت می شود متعلق به قوم ایرانی است، این چنین نیست. موزه های جهان مملو است از آثار هنری سومری ها، کلدانی ها، بابلی ها، ایرامی ها و غیره. و ما ایرانی ها این اشتباه را مرتبا تکرار می کنیم و قدمت ملت خود را، قوم خود را با قدمت سرزمینمان گاه اشتباه می گیریم. میهمان عالی قدرمان جناب آقای رضا مرادی قیاس‌آبادی این موضوع را برایمان بیشتر می شکافد. عرض کنم که همینطور که فرمودین، تاریخ سازی و قهرمان پروری یکی از معضلات یا مشکلات اجتماعی بسیار دیرینه ماست. یعنی در اسطوره ها و باورهای ما همونطور که می دونید یک سرای روشنی ها هست، یک سرای تاریکی هست، یک جا اهورامزدا است، یک جا اهریمنه، یا در دوره اسلامی یک جا خداست، الله، یک جا شیطانه. شخصیت های تاریخی، شخصیت های اسطوره‌ای مون همین گونند. یعنی یا کلا در سرای روشنی ها و سپیدی ها هستند یا کلا در سرای تاریکی ها. رستم فی المثل همیشه در سرای روشنی هاست، دشمنش دیو سفید باشه یا هر کسی دیگه در سرای تاریکی هاست. یعنی همه پدیده های عالم رو، شخصیت ها رو ما با این دید نگاه کردیم، با یک دید مطلق گرایانه، جایی برای بینابین، جایی برای رنگ خاکستری، برای نقد و بررسی نگذاشتیم. این روحیه به مرور در ما جا افتاده، حتی در امور روزمره الان هم همه ما این روحیه رو داریم کم و بیش، و بسیار هم از این بابت ما ضرر داریم، ولی کماکان نمیتونیم از این دست برداریم. یعنی بارها یک اسطوره، یک بتی، یک چیزی برای خودمون ساختیم، دورش جمع شدیم، بزرگش کردیم و در عرض مدت کوتاهی اون رو کوبیدیمش. این تاریخ سازی هم در همین ادامه قهرمان پروریه. وقتی عادت کردیم که قهرمان پروری بکنیم، در نتیجه به تاریخ سازی هم رو میاریم و تاریخ رو، در واقع تاریخ رو که وجود داره رو دوست نداریم. میل داریم تاریخ آن گونه اتفاق افتاده باشه که میل ما. حتی اگر مطالعه هم که میکنیم، برای این نیستش که از مطالعه چیزی یاد بگیریم، بلکه برای اینه که ببینیم توی اون کتاب آیا برای اون پیش‌فرض‌های ذهنی ما یک چیزی نوشته شده، یه دلیلی آورده یا نیاورده. اگر آورده باشه، مطابق با اون پیش‌فرض‌های ذهنی ما باشه، اون کتاب و اون نویسنده میرن تو اون سرای سفیدی و روشنایی و اهورایی. اگر اون پیش‌فرض‌های ذهنی ما رو نگفته باشه، چیز دیگه‌ای گفته باشه، دیگه اون دیو میشه، اهریمن میشه، شیطان میشه، دشمن میشه، مزدور میشه، آلت دست بیگانگان میشه، دشمن ایران میشه، دشمن اسلام میشه. یعنی هر چی که دلمون بخواد با توجه به روحیه‌ای که داریم به اون بار میکنیم. اما در مورد این که میفرمایید خدمت تاریخ رو اگر از هر کس بپرسیم یک چیزی میگه، به خاطر اینه که ما ابتدا تعریف نمیکنیم تاریخ چیه. یعنی چی رو ما میگیم تاریخ که ببینیم خدمتش چقدره؟ تاریخ یک ملت از زمانی شروع میشه که هویت تاریخی به وجود اومده باشه، و دوم یک اصطلاحی که در باستانشناسی و زبانشناسی متداوله، از زمانی که نوشتن، نگارش به وجود آمده باشه. اما کسانی که به قول شما تاریخ‌های 10000 ساله و 100000 ساله و فلان درست میکنن، اینها فکر میکنن از زمانی که قدیمی‌ترین اثر زندگی بشر پیدا شده باشه اون تاریخه. مثلا در یک جای 100000 سال از یک اثر 100000 سالگی استخوان، یک غار مسکونی 100000 ساله پیدا شده، میگن خب تاریخ ما 100000 سال. در حالی که این طرز تلقی درست نیست. خب همه جای دنیا همچنین آثاری وجود داره. یعنی اگر اینجوری پیش بخوایم بریم، به چنین قدمت‌های خیلی بزرگی سراسر دنیا، همه کشورها همچین قدمت‌هایی رو دارن. ولی مهم اینه که توجه کنیم که هویت تاریخی از کی به وجود اومده، یا اینکه خط و نگارش از چه زمانی به وجود اومده. یک چیز دیگه‌ای هم که باز موجب این اشتباه میشه، خود تعریف نام ایرانه. بعضن توجه نمی‌کنیم که وقتی ما از نام ایران استفاده می‌کنیم، این دو مفهوم متفاوت داره، کاملاً جداگونه. یکی اون فرهنگ و تمدنی که به نام فرهنگ و تمدن ایرانی می‌شناسیم، یکی کشور امروزی ایرانه. ببینید این مرزهای سیاسی رو خب می‌دونیم در دوران قاجاریه به هر حال بیشتر با وساطت انگلیسی‌ها به وجود اومده، درست شده، برای اینها یک اسمی گذاشته شده. حالا بعضی از این کشورهایی که تازه ساخته شدن، نامشون با نام پیشینه یک تمدن قدیمی یکیه، از جمله فیلمثل ایران، هند، چین و حالا بعضی های دیگه، و بعضی از اونها نامشون با نام تاریخیشون متفاوت هستش که نام جدیدتر به کار میره. ما باید توجه داشته باشیم که این قضیه اصلا ارتباطی به جدید یا قدیمی بودن کشورها نداره. مثلا میگن ایران کشوریه که مثلا 7000 سال تمدن داره، ترکیه مثلا 60 ساله به وجود اومده. این طرز بیان درست نیست. ما باید بدونیم الان ما داریم یک نام امروزی رو به کار میبریم، یک نام کشور امروزی با مرزهای سیاسی مشخص، یا داریم نامهای قدیمی رو به کار میبریم. اگر نام قدیمی رو داریم به کار میبریم، یعنی ایران در اینجا جای هر دو تاش میشینه، یک نامه ولی دو مفهوم جداگونه داره. باید مشخص کنیم اگر داریم از ایران تاریخی صحبت میکنیم، همسایگانش رو هم باید تاریخی، اسم تاریخیشون رو به کار ببریم، مثلا بین النهرین، میان درود، آناتولی و اینها. اگر داریم از کشور امروزی صحبت میکنیم، یعنی فعلا مثلا ترکیه و عراق امروز رو در نظر داریم، ایران هم باید ایران امروز رو در نظر بگیریم، یعنی هویت سیاسی فعلیش رو در نظر بگیریم. اینها معمولا مغلطه هایی که کم دقت میکنیم و موجب نتیجه گیری های نادرست میشه. یا نکته دیگه ای که اضافه بکنم، وقتی در دانش باستانشناسی صحبت از ایران میشه، منظور کسانی هن، یا فیلمثل صحبت از ایرانیان میشه، منظور کسانی هن که در ایران زندگی میکنن. این یه تعریف نژادی نیست که فیلمثل بیان دی ان ای شون حالا آزمایش کنن، خونشون آزمایش کنن ببینن فیلمثل اینها از چه تیر و طایفه و نژادی بودن. اصلا این معنی رو نمیده. وقتی فیلمثل از زبانهای ایرانی یاد گفته میشه، از مردمان ایرانی یا اقوام ایرانی، صرفا منظور کسانیه که در این جغرافیا، در این سرزمین زندگی میکردن. همین این از این نظر میگم که بعضی دوستان میگن که خب فیلمثل ترکمنا که ایرانی نیستن، یا نمیدونم فلانیا که ایرانی نبودن. درست اگر بخواد کسی از نظر مسائل نژادشناسی که اصلا امروز دیگه شاید در شاخه های پژوهش‌های علمی کاربرد داشته باشه، اما در تاریخ و باستان شناسی اصلا کاربرد نداری، کار به نژادها نداری. این مردمانی هستند که یک جای زندگی کرده و اینها آنقدر در شرق باستان و حتی بین شرق و غرب باستان آنقدر مهاجرت های متعدد و فراوان و کوتاه مدت و طولانی مدت رخ داده که عملا چنین کاری امکان پذیر نیستش که بخوان از نظر نژادی بررسی بکنن. اینها از عمرش گذشته، عمرش از شاید 70 سال اینگونه بحث ها حرفش تموم شده، اما الان بعضیا باز پیدا میشن از نژاد پاک آریا و از خون آریایی و از این حرفا، ولی دیگه خارج از حوزه تاریخ و باستانشناسی است. منظور مورخ یا باستانشناس از ایرانی، تاریخ ایرانی، زبانهای ایرانی، مردمان ایرانی، صنایع دستی ایرانی، اینها چیزهایی است که فقط در این جغرافیا روی داده و اتفاق افتاده. از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که در برنامه جمعه باشه میاد رد شده برید سر دست داره هاش بیا بریم اونجا که شبا دیده تو باشه تو هماش باشه میاد رد شده برید سر دست داره هاش. ابی خواننده پاپ و مردمی در شهر آهوز، زمان چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محل دیسکو ترن در مرکز شهر آهوز. ابی خواننده پاپ و مردمی از آمریکا در شهر آهوز روز چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محل دیسکو ترن در مرکز شهر آهوز کنسرت خواهم داشت. محل فروش بلیت ترن.com، بازار وست فروشگاه آقا سعید، فروشگاه دنیا در مرکز شهر آهوز. تلفن برای اطلاعات بیشتر 40 49 88 و 50 38 78 18. و تخفیف ویژه‌ای برای سالمندان و بازنشستگان، شما می توانید در این رابطه با خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34، تکرار می کنم 26 29 01 34، تماس بگیرید. خالد شیخ محمد، طراح اصلی حمله 11 سپتامبر، سپتامبر القاعده به برج‌های دوقلوی آمریکا پس از زندانی شدن در گوانتانامو، گفت به روی نواری ضبط شده بود و منتشر شد که او در برج دوقلو دست داشته. او در برنامه نقشه منفجر کردن دفتر ستاد فرماندهی ناتو در بروکسل تدارک عملیات تروریستی در آسمان خراش نیویورک، همچنین حمله مسلحانه به کشتی نیروی دریایی امریکا در تنگه هرمز، جبر و طارق و سنگاپور دست داشته است. او ذره ای از تفکراتش را عقب نشینی نکرده. او میگوید من دشمن امریکایی هستم. او در سال 2003 میلادی در پاکستان دستگیر شد. بله، او از انفجارهای دیگر هم گفت و گفت که او در عملیاتی که 3000 نفر رو در حوادث 11 سپتامبر کشته خوشحال نیست و خیلی هم متاسفه که دوست ندارم کودکان را بکشم، دوست ندارم مردم را بکشم. او بن لادن را با جورج واشنگتن مقایسه کرد که او با از بین بردن استعمار انگلیس نخستین رئیس جمهوری آمریکا شد. او گفت که همین کار را بن لادن انجام می‌دهد، تنها مبارزه می‌کند و او به استقلال نیاز دارد. علت این رفتارهایی که در بزرگسالی می‌بینیم این است که جوانها از موقعیت خود راضی نیستند. بخشی به سن آنها برمیگردد، اونها به جستجوی هویت مستقل، بخشی از نارضایتی‌هایی که ناشی از آموزش نادرست هستند. کمبود مادی یکی از این معضلات است. در مسابقه داشتن با ثروت، عنوان سابقداری را با خود به زندان میبرند. وقتی شکست توجیه اون در خانواده جرم است، زندگی یک رقابت بی پایان می شود. اگر باختی نمی توانی جبران کنی، باید از قافله عقب نمانی. جوانی که با چنین انگیزه‌ای به چنین خطاهای بزرگی هم دست می زند. شخص شکست خورده شکست خود را به دوش جامعه میندازه، در صدد انتقام گرفتن است. توانایی بیرون اومدن از شکست خودشو اگر نداشته باشه، مرتکب سه خطا میشه: یا به خود آسیب میزنه، یعنی خودکشی میکنه، یا به مواد مخدر پناه میبره، یا به نزدیکان خود صدمه میرسونه. مورد سوم در مملکت ما بسیار دیده میشه. انتقام جویی نمونه از این است. باید به بچه ها بیاموزیم که در مقابل شکست صبورتر باشن، رفتار منطقی تری داشته باشن. در هفته آینده من شما رو با چند تا جوان از این نوع آشنا میکنم که چگونه اینجوری میاندیشیدن و اینجوری عمل میکنن. مسئولیت والدین بسیار سنگین است، اما زمانی سبک میشه که کانون خانواده به معنی واقعی اون خانواده از حس مسئولیت واقعی پر باشه. به پایان برنامه امروز رادیو البرز نزدیک شده ایم. یادآوری میکنم که برنامه بامدادی روزهای شنبه رادیو البرز از ساعت 8 تا 10:30 بامداد هست. بعد از ساعت 10:30 بامداد برنامه گروه عربی شروع میشه که متاسفانه دو هفته گذشته نیومدن و اگر امروز هم نیام، برنامه رادیو البرز تا 12:30 ادامه خواهد داشت. البته تکرار برنامه یک شنبه قبل خواهد بود. من با شما خداحافظی میکنم تا فردا ساعت 8 بامداد که همچنان میزبان شما عزیزان خواهم بود. بله، آقای شکری گفتن که علتش این است که حتی تلفنم نمی کنن که آیا تشریف میارن یا نه. در ماه آخر سال 2009 میلادی هستیم، وارد سال جدید دیگری میشیم. بله، به پایان برنامه امروزم رسیدیم. دوباره فردا ساعت 8 که در خدمت شما باشیم. شما را به خالق مهر و دوستی میسپاریم. ایران و ایرانی پایدار باشه. مرده چه سخته ده سیاهی گل ما، موسیقی گلچنو داری میای و اسم چارنان میای دسین آسمان میای منی کلابان میای دسین آسمان میای منی کلابان میای اسواره منم به انتظار دزمس و تا بهار منم به انتظار دزمس و تا بهار منم به انتظار دزمس و تا بهار منم کنش و جامی خدا رو بوا بوا بوا نود سرش من هر دل درد میکنه خوادر آریش هر دل درد میکنه خوادر آری جنجش بکنی آی آی آی آی و تش بس باریش حکیمونه درد من خیلی گرونه حکیمونه درد من خیلی گرونه داری درد دلم فروه دنیا مهر